Це розлютило Ігоря ще більше. «Мовчиш? Мовчиш, бо знаєш, що винна». Він хопив її за плечі і почав бити головою до стіни. Наталочка з усіх дитячих сил боронила маму. Її вереск було чутно, напевно, на усе місто. «Не зачіпай, мамусю, ти поганий!» На ці дитячі зойки прибігла баба Рузя. «Та бійтеся Бога, пане Ігоре! Та що це ви таке виробляєте посеред ночі? Та ви ж її вб'єте! Чи таке годиться робити панові лікареві? Оближте! Лягайте спати негайно, бо вся вулиця чує вашу сварку. Зараз міліція приїде». Лякати Ігоря міліцією була марна справа. Але він, мабуть, втомився лютувати, тому без заперечень дав себе покласти до ліжка, зітхаючи, немов після важкої роботи. Баба Рузя поклала до ліжечка Наталочку, що все ще тремтіла і весь час запитувала: «А мій тато поганий?» Баба Рузя, зітхаючи, переконувала дитя, що тато непоганий, він просто сьогодні хворий і таке погане говорить. Заспокоївши дитину, баба Рузя спробувала відліпити від стіни Софію. «Панусю Софійко, випийте ось водички, заспокойтеся, лягайте». «Ой, Господи, що у вас з руками?» Софію ніби паралізувало. Вона не могла ступити і кроку, не могла звести руки, щоб узяти склянку з водою, яку піднесла їй стара пані. Поволі все ж відійшла від стіни, дивуючись, що хата не завалилась, та руки все одно не слухалися. «Пані Зосю, я вас дуже прошу, ви хоч йому не суперечте, коли він приходить п'яний, бо він, як розлютиться, може вас побити. Я вас прошу». Софія глянула на свої руки. На зап'ястях проступали потворні синці. Врешті змогла вимовити слово. «Дякую, пані Рузю. Ідіть спати. Все буде добре». Старенька пані поволі почугала капцями до своїх покоїв. Коли людина перебуває в стані шоку, вона говорить або чинить іноді безглузді речі. Ледве розтуляючи неслухняні губи, Софія запитала: «Ігоре, скажи, чому саме я? Чому ти попросив мене це зробити? Не міг знайти іншого лікаря?» Ігор, який вже вийшов з ролі розпаченого батька, що втратив єдиного сина, зовсім заспокоївся. Зручно вмощуючись на широкому м'якому дивані, він навіть якось задоволено відповів: «А що я, дурний, щоб чужого шукати? Так хоч гроші у хаті залишилися». До Софії, немов у сповільненій зйомці, дійшло, що ті 25 карбованців, що були в коробці з цукерками, дав Наді Ігор. А вона, Софія, їх йому повернула. Отож, жодних матеріальних втрат їхній сім'ї не завдала. «Он воно що!» Стало смішно. Істеричний регіт стрясав її тіло, склянка з водою стрибала в руках, вода обливала коліна, а Софія ніяк не могла зупинитися. Це ж який прибуток можна мати, посилаючи чоловіка на походеньки?